Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Weton Dino. Ing salah sijining omah ing desa Sumbragung lagi jejagongan wong loro katone saka njaba. Man, apa bener kowe arep duwe gawe ngrabekke genduk jaimah sasi ngarep kuwi to? Lan kabare kowe ya wis nemtokke dina pasarane Selasa Kliwon. Pitakone Pak De Kromo marang Paiman. Paiman rodok ngingset lungguhe ing bangku jati gedhi ing tritisan omah. Sore iku bar ngasar, dheweke ketamon Pak Dini nalika lagi ngasu ngelok boyoke. Krasa rodok kakulan nglanjer sakwise setengah dinonan maculi tegalan sisih kulon ngomahe. Nggih, sire sing ngaten, Dik. Awit nurut petungan primbone Mbah Reso minggu kepengker, pasaran Selasa Kliwon iku dina sing cocok kangge ngijabke jaimah. Piyambake lair Setu Kliwon neptune 9 tambah 8 wonten 17. Dawah lungguh di tegese kelungguhan derajat. Mangkene saged kajen keringan dene siyatimin calone niku kelairane lak Selasa Legi to, Dik. Neptune 3 tambah 5 wonten 8. Dawah pitungan dunyo tegese bisa kuat sugih bandane. Lah yen Selasa Kliwon niku pitung dina kelairane calon nganten digabung entuk dina lan pasarane. Neptune 3 tambah 8 wonten 11. Dawah Sri tegese rejeki subur, uripe cah loro niku bakal makmur. Ngoten lho, Dik. Ya pancen bener. Yen petungane Mbah Reso mesti jos. Wong nyatane dheweku kanggo jujukan paran pitakon warga. Ning apa ya mbae ora ngandani bab wewaler ing desa iki to? Tegese wewaler saka Yang Brajo mesti danyange desa. Danyange desa kene marang kowe to, Man? Oh, maksudte wewaler sing pun mlaku turun temurun teng desa niki to, Dik? Yen pun jelas gamblang lah. Yen dinten Selasa Kliwon niku dina malati. Dina pasaran niku warga desa ngriki lan mboten entuk duwe gawe to, lelungan apa malih mantu. Lah, wewaler saking sing mbau reksa umbul sendang punden niku, tak ngoten to, Dik? Niku jane mung gugon Tuhan lho, Dik. Wewaler utawi larangan niku pun kuno. Pun mboten jamane melih. Ketinggalan zaman, Dik. Ketinggalan zaman lan ilmu. Niku jamane wis seperempong. Lah kula ampun nate mondok teng pesantren ganti ping 3 lho. Ayo penemu ingkang kados ngaten niku malah klebu larangan agama. Niku musyrik. Hukumane saking Gusti Allah jan abot tenan lho. Ngene lho, Man. Ya bener kandamu. Bener kandamu. Yen kabeh dina lan pasaran kuwi apik. Ning yen ana sing luwih apik saka sing paling apik lan bisa nyingkiri dina sangar kuwi rak ya luwih prayoga to. Contone wis akeh. Kedadian-kedadian sing ora tinemu nalar, mati tanpa lara sakwise duwe gawe ing dina pasaran kuwi. kacilakan lan malah ana sing ilang ora genah alang ujure nganti seprene. Kaya to kae jenate ngatmo, jenate wagino, padha mati dadak. Mbah Tugiman biyen lan Mbah Ngasiran yo ilang tanpa kabar nganti seprene. Lah iki durung suwe Ponirin anake Sutar ndeleminge dan turut dalan. Kuwi kabeh yen ora salah yo mergo wani nerak pepacuh mau. Manwis kukuh tetep milih dino pasaran Selasa Kliwon. Orang gubris pitutur panglingi tonggolan konco. Dewek kepingin bukti ake yen gugon tuhon sing aneh-aneh. Bongsone punden pendanyangan lan lioliane. Ora bakal tumawa ing awake. Saka tanggal caing gawe terop kursi lan kabeh ubo rampe wong duwe gawe wis diberesi klebu nyilih hiburan elektron saka radio Istana Bojonegoro uga campur sarine Ki Banu Asmara sing wis kondang kuwi dheweke kepingin duwe gawe mantu geden mula son sisteme uga saka radio Istana dagelan cucuk lampah MC manten uga Ki Banu Asmara lan kanca radio Istana dekne sutik kalah karo keluarga besan juragan Bako saka arah Parengan Tuban. Ndok Jaimah, mbok bapakmu kuwi dilengke sepisan maneh, Ndok. Tinimbang mengko gelo tembe mburine, kepara malah bisa gawe rekoso lan cilaka marang awake lho. Tundane uga keluarga. Pangandikane priyayi sepuh sing rambut bringos lan jenggote putih memplak, menganggu busana kejawen marang Jaimah. Wektu kuwi lagi ae bali saka ngukur klambi manten ing omahe perias manten. Dheweke kaget awit ora mangerteni sangkan paraning priyayi sepuh iku. Ngerti-ngerti wis njejari lakune. Mbok menawa kegawa wektu sing wis cedhak dina gawe, mlaku lan ngalamun ing dalan, dasare mlaku ijen tanpa rowang. Jaimah arep jawab lan rangake, nanging paraga sepuh sing njejari mau jebul wis ora ana, ilang tanpa lacak. Surup tumiyup alon rasane adem ngreges. Adem, adem ngreges. Jamilah merinding. toke sajake kaya ngadek rambuté. Awit suasana dalan kampung kuwi sing biasane rame, wektu kuwi sepi mampring. Ketoke mengkoro krasa kandel. Nolah-noleh banjur enggal nggelak lakune keporo melayu gendring. Dinane saya cepet maju. Awan kuwi bakal diadani siraman kanggo calon temanten putri. Panitia, Rias lan panata cara Ki Banu Asmara wis siaga ing gawe. Dina Senin wage kahanane langit padhang, wancine wayah ketiga. Nanging nalika arep kawiwitan laksitara, pasang bleketepi lan siraman. Acara pambuka urutaning pawiwahan langiting dilalah wiwit mendung. Mendung kandel rantak-rantak saka kulon mayungi. Tlatah desa kono dadi surem ngendhani. Gending-gending wiwit diputer saka pita swara ngiringi pranata cara Ki Banu Asmara mbukani acara pasang bleketepe. Minangka tandha yen paeman arep duwe gawe mantu nganti laksitara pasang tuwan ora ana alangan. Lagi nalika nyampur banyu kanggo siraman sing dijupukake campuran saka pitung sumber, antarane saka sumber Umbul, Sendang, Punden, Brajamusti. Bledhek jumeder ing langit peteng, gawe kagete para tamu undangan sing ngestreni. Ing pangira udan deres bakal ngrujuk desa kono. Gluduk lan bledhek saut-sautan. Paiman lan sesepuh-sesepuh padha ndremimil maca donga karahayon, klebu donga mindah udan. Siraman rampung ora ana sambikala. Bakal disambung acara lamaran lan midodareni mengko sak rampunge magrib. Pengantin lanang lan besan saka desa parengan wis mesanggrah ing omahe Pak Dikrama. Watara pitung surup saka pamangku gati. Sesepuh putrian tamu padha bali rencanane mengko bengi nekani meneh acara lamaran midodareni. Miras pantes ndelengi calon temantene lanang lan calon temanten putri sing disengker. Ing laksitacara selantilik nitik keluarga besan. Mligi sesepuh lan ibu besan nili calon pengantin putri ing sak jerone kamar sengkeran. Kabeh padha ngungun cahyane jaimah sing anelahi. Ayu mencorong pindo widodari, gawi bombong lan senenge keluarga besan. Klesik-klesik kabar iki tekan ing panggonane yatimin. Dheweke rumangsa mongkok dene pilihane bakal dadi kembang lambi warga desane. Sak pungkure para ibu besan lan sesepuh mungkur saka kamare. Jaimah kaget nalika nyumurupi ing kasure dilungguhi paraga sing nemoni dheweke kepungkur. Ora rasa wedi ora ana, nanging ditatak-tatakake senajan ana wedine. Nalika paraga kuwi ngendika alus, "Ndok, eyang jangkung gawemu." Nanging pancen wis pestine lelakon yen bapakmu wis milih dalane. Banjur plas paraga sepuh kuwi ngilang. Arep bengok nanging tutuk kaya kekunci. Saka kaget lan wedine Jaimah semaput. Ora ana sing meruhi nganti eling dhewe. Lenger-lenger mripate mbrebes mili. Dina tempuking gawe tamune gilir gumanti. Gembira kalipur hiburan campur sari dangdut. Soko grup radio istana pimpinane Ki Banu Asmara. Penyanyine seksi lan ayu-ayu, musiki rancak ngajak irama goyang pinggul. Istana awan kuwi desa kono regeng, kahanane terang tanpa ana megolan angine sumilir isis. Acara temu penganten nganti purno ora ana alangan wigati. Mahanani ya kuwi rasa grengseng lan bombong atine woro desa kono. Pengira yen bakal ana gangguan saka yang grojo mesti nyatane ora mamuju. Wanci sepasaran pengantin utawa ngunduh mantu umyek warga sing ganti arep ngeterake manten menyang parengan. Paeman wis nyarter wulung bis ukuran telung prapat durung kepitung mini bise. Dheweke rumangsa dadi petani sukses lan iki bakal dituduhake marang marga kampunge besaning kono. Mula sisan dene digawe ropian-ropian. Kabeh wis samakta kari budal. Nalika paiman arep mlebu mobil keluargane, dadak kaya ana sing nyandhet. Dheweke omong dhewe sing ora genah karepe, kaya wong linglung. Ngomel lan mlayu mrana mrene gawe bingunge sing padha arep dalan. Jaimah, Yatimin lan Mbok Jainab ndeleng ana paraga sepuh busana kejawen kuwi ngadeg sedhakep ing prapatan. Mencereng mandeng tajem marang sapari polai paiman. Ing burine luwih saka paraga sepuluh gagah gedhe dhuwur. Mligo salira padha nggawa cemeti. Praupane serem kaya algojo. Tumindake paiman saya dadi lali purwaduk sino. Nyopoti kabeh sandangane lan dibuangi. Mlayu arahe paraga sepuh ing prapatan. Dicegat dening para algojo kuwi disebeti cemeti. Njerit ngaduh kelaran mlayu ngarah menyang umbo gumbul sendang kramat ing pojok desa. Pengiring temanten dadi gegeran. Sebagian sing nom layu nututi arai paiman. Paiman bengok-bengok sambat kelaran. Ing pandengane para linuwih kasat moto, paiman dipecuti supaya enggal melebu wewangunan tembok dhuwur kaya benteng. Ing jeron bendengan kuwi ana bangunan gedhe mobyor kaya kraton. Kuwi panggonane Eyang Brajamusti cikal bakal desa sing wis muksa saandhane. Miturut pandeleng wantah, kraton kuwi wujud kuwi trembesi tuwa gedhe ngrembuyung ing umbul sendang. Ing sak cedhake sendang, merga mlayune ketantingan paiman tiba kurungkep kesandung watu. Bisa dipikut lan dicekeli dening sawetara warga sing kasil nututi. Nanging paiman berot lan kerot, tenagane ngluwi wong 10 sing padha ngujar klebu yatime ora kuwadang, padha kontal dikipatake. Paiman terus mlayu ambyur sendang ambles kelem. Sawetara warga enggal cucul sandangan nututi ambyur goleki rogane sing kelem. Sendang sing ora pati jeru lan amba uga bening, nganti katon dasare kuwi diselupi lan diubres pojok-pojok. Kabeh daya upaya dicoba klebu nyroyo wong pinter utawa paranormal ing laladan kono. Nanging paiman ora bisa ditemokake, ilang kaya diuntal bumi. Kabar sungkawa lan kacilakan iku dikabarake menyang keluarga pisan ing Parengan. Otak-atik panemune sesepuh ibu-ibu sing padha nitik manten kepungkur ditintingi. Ana dudutan yen ilange paiman iku nyolowadi banget. Ing wektu uga keluarga pisan nyusuli menyang Parengan karo ngirit paranormal kesuwur saka desa ing wilayah Tambak Rejo. Yo kuwi Bajo Jimat Radio Istana. Sak tekani sendang wektu iku wis ngliwati wanci surup. Remeng-remeng kahanane ing kono. Idem kegubel swasana mistis. Sawetara sesepuh desa klebu lurah lan Pak Dikromo nyoba nayuh tuguraning umbul sendang kuwi. Ngancik tabuh 10 wit trembesi kuwi kaya digoyang angin lesus, gemerubuk gawe miris. Ora suwe ing kono wis ngadeg merbawani paraga sepuh Gusana Kejawen. Dirit sawetara algojo nggawa cemeti. Ana apa jeneng sira kabeh kumpul ing ngareping palungguhanku? Paranormal saka Tambak Rejo Mbah Jo kuwi mingset lungguhe kepara maju. Ditepungake aku Mbah Jo Cimat. Yo waleh ae aku arep nanjiake. Apa paiman keblasuk ing papan palungguhanmu? Yen pancen bener lan sliramu dangan penggalih supaya bisa kok balik ke meneh ing alami. Kepara nyata yen bedes paiman kuwi sengaja tak jupuk. Mergo lancang ku malungkung ngremehake aku. Dheweke kudu nebus dosa dadi gedipalku. Nanging nrawang saka mata batinku kisanak isih ana sambung peguron keturunan Duk Semono. Aku ngabulake penjalukanmu. Nanging aku ora bakal balekake utuh mung raga sing tak balekake. Pikiran lan jiwane tak tahan ning kene nganti tekan puput pestine. Iki minangka pepenget marang putra wayah supaya ngajeni marang leluhure. Ora sumangkian ranyak diajakan nyak-nyakan sakarepe dhewe. Aku bakal tumindak kaya kuwi yen to isih ana warga sing lancang kumawani nerak wewalerku. Priye? Silamu sarujuk ke sana. Perjanjian wigati wis disarujuki. Mbah Jo sesepuh kono lan sesepuh desa liyane sanggup njaga budaya. Utamane merga desa ing kono ya kuwi Umbul Brajamusti. Kasunyatan ora suwi ragane paeman jedul kemampul kaya wong turu. Wangi kuwi uga paeman dirukti digawa bali. Dipriksa teliti dening dokter saka ya kuwi Tuban. Asilin papriksan paiman kudu akeh ngasu lan ora kena krungu bab-bab sing gawe kaget bisa ngganggu ketenangan kiwane. Nanging senajan wis sarwa diati-ati jenenge urip ing bebrayan aku, mesti akeh masalah lan bedah. Karono kaget krungu tanggane rame padudon, Paiman kambuh keganggu pikirane. Usono kumat ngeleng-lenge, bengok-bengok tumindak nyasar sing gawe kisruh ing lingkunane. Pertimbangane keluarga lan warga, dheweke kudu dirawat niki. Mula banjur dikirim menyang rumah sakit jiwa ing Surabaya. Dirawat sawetara dina ing kono bisa mari, nanging yen keganggu maneh ing lingkungan omah banjur kumat. Mula-wali diobatake mondok opname bisa mari, hali kumat maneh nganti keluargane keselan pasrah. Saiki Paiman dadi kaya wong pintu turut-turut dalan gedhe. Iki minangka kanggo pengeling-eling pengingat kanggo kita aja sok kumawani marang punden sesepuh lan leluhur kita. Bersama tim Cimat.